la mândruța mea la munte. Hai du-mă, hai du-mă pe soare, pe lună, hai, hai. La mândra cu vorbe bune să mă duc cu ea în lume mai mai. Să n-atingi pământul, hai du-mă ca vântul, acolo unde mi-e gândul. De te apucă nechezatul, murgule ne-află satul, măi, măi. Mândra ne-nchide portița, tu pierzi fânul, eu gudița, măi, măi. Te-aștept, ne lupește, mâna e purește, că mândruța mă iubește. Să-i dau o văz din mână. Hai mână, hai mână, pe soare, pe lună, hai, hai. Să-i da apă de izvori, mână să mă scap de dări, of, of. Și dă-i osteni, măi, tu te-i odihni, măi, eu cu mândra m-o iubi, măi. Mândră dacă m-oi minți și cu altul te-ai găsi, măi, măi. Te blestem noaptea pe lună, să nu-ți pui pe cap cu lună, măi, măi. Să te faci o floare, să n-ai pic de soare, nici mireasmă, nici culoare. Să-ți cânte cucul la cap, să vin eu ca să te scap, măi, măi. Și-apoi intră dimineață, să vin eu ca să-ți dau viață, măi, măi. Să te iau acasă, să te fac mireasă, să trăim viața frumoasă. Să te iau acasă, să te fac mireasă, să trăim viață frumoasă.